We're gonna have to break it down. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Then we hang from it. Gotta get it for government. Like a motherfucking gentleman. Expose and close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Minuty po godzinie 5:00. Justyna Grabasz, Elżbieta Różycka. Dzień dobry raz jeszcze. Trójka budzi. A drugą godzinę naszego spotkania zaczynamy klasykiem po polsku. Manam i czuję się świetnie. Nie chcę, ruch gwar, blask to koła. Stoję, czuję się świetnie. Taki psalm stojących w kolejce w wersji Manamu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za życzenia imieninowe, oby to wszystko się spełniło. Odświeżam też listę obecności. Pojawiła się pani Krystyna, jest pan Mariusz, pani Monika, która melduje się w tej audycji po raz pierwszy, a właśnie pędzi do pracy, bo dziś wczesna zmiana. A wracając do muzyki. Teraz na trójkowej antenie pojawi się zespół, który grał kiedyś funk, choć z tym funkiem teraz niezbyt często jest kojarzony, co właściwie szczególnie mnie nie dziwi. Ale myślę, że warto wrócić do jednej z ich najlepszych płyt, przynajmniej według mnie, i to też niech będzie pole do dyskusji, do płyty, na której dominował właśnie funk, Blood Sugar Sex Magic. I teraz pewnie już część z Państwa wie, że mowa o grupie Red Hot Chili Peppers. A wannabe gangster, thinking he's a wise guy, robbing a bank, he's a sock him in the eye guy. Tank head, Mr. Bonnie and Clyde guy, look him in the eye, he's not my kind of guy. Never wanna be confusion proof of pudding sweet, but too aloof. Orange eyed girl with the backslide dude said, yo, homie, who you talking to? Backed up, paddy wagon, knocking on a cat's ass, one uppercut to the cold upper middle class. Born to storm on boredom's face, add a little lust to the funky ass. In the race, just lose their grace. The blackest hole in all of space. Crooked as a hooker, now suck my thumb. Anybody wanna come get some? If you have to ask, no to ja pytam, co Państwo sądzą o tej płycie i czy nie jestem odosobniona w stwierdzeniu, że to jest jedna z najlepszych płyt Red Hotów. Przyznam też od razu, że to jest jedna z moich nastoletnich fascynacji, może stąd ten sentyment. Ale nie da się ukryć, że w czasach Blood Sugar Sex Magic Red Hoci mieli bardzo oryginalny styl, którego Ciężko było szukać gdziekolwiek indziej. Nikifor od razu mi przypomniał, że wczoraj obchodził urodziny pierwszy gitarzysta Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak. Za to przypomnienie oczywiście bardzo dziękuję. No dobrze, skoro jesteśmy przy Red Hotach, to teraz posłuchamy utworu, który nosi tytuł właśnie Red Hot. Ale to już zupełnie inny klimat, zupełnie inna para kaloszy, jak to się ładnie mówi. Jurassic 5. Might gash a quick to vic with intent. You gate crashes, constant late pass styles, escape passion. Piece of we present, make you hate like a slave master. Hardcore, heated and hot, controlling venomous plots. We be the cream of the crop, so keep on in with your mouth. We'll entertain your brain for 3 minutes and change. Ain't it strange your fame is 3 minutes and change? Let me finish explaining, break it down like a lemon. All the stuff that you're saying, ain't it all entertaining? Red hot molten lava, too hot for Tyler, too hot for you and your crew, so don't bother. I'm the globe rider, party block rocker, heart and showstopper, break it all proper. We're limbs to go, yo, the jock crew slow will blow, an underground continental, the words that blow, the competition straight through the dough, the rocket Herbie had cocked like 84, for show. This jam is red hot, assume clever, for real we buckshot, like that black moon cover. The pack room sellers making bright tunes stiller, the killer blow stiller, the Chicago filler, name Tula. We come trampling, the city is standing, we moving in tandem, your crew couldn't fathom. We reppin' the fashion, I'm mushing and mashing, I'm through what you has been, your crew better cash in. This jam is red hot, when we're rocking the spot, if you like it or not, this jam is red hot. The vanguard of art, quick to put into the thought, and nice from the man at the start, huh, maneuver well. I tell girls who can't tell and say since I don't look like Maxwell, they think I can't Maxwell. We them backpack boys at your back door, thinking catch a cap like a hat store, keeping the exact score. Forever we fight for honor, yo, Tyson's we was labeled mates with Mike Geronimo. Walking, stalking in our big black boots, we be the crew, J5, then we're all in cahoots. Soon to bring it to your live, yo, that's what you pay for, with skills much sharper than a Texas chainsaw. Yo, piping hot in your mic. It's not, we steam from the pot. You wet like raindrops, we fire with the brimstone. Heat up your girls around in the zones. Wood electrifies sparks and poems. This jam is red hot, when we're rocking the spot. If you like it or not, this jam is red hot. So let the ash blow, we relieve static with a grammatic fiasco. Don't even start me, we ripping up your party. Put us on a marquee, we clutch without the car key. This jam is red hot. Bomb law, syllable, Sammy Sosa, adapt the King's Cobra. We come up, the sun up, thanks to new. And you can say you're on this dick, cause you are too. Come on. This jam is red hot, when we're rocking the spot. If you like it or not, this jam is red hot. This jam is red hot, when we're rocking the spot. If you like it or not, this jam is red hot. Świetny rapowy skład Jurassic 5 w utworze Red Hot. I teraz pozostaniemy chwilę dłużej w klimacie rapowym, a to wszystko dlatego, że jeszcze nie było dziś zagadki samplowej Kto to słyszał, w której dominują właśnie utwory rapowe. Przypominam zasady, ja gram utwór, a Państwo się przysłuchują i poszukują sampli, które pojawiają się w prezentowanej przeze mnie kompozycji. A potem piszą co słyszą na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. And as the sun sets, and the night falls, and them hoes call. Pulled up at 6:30 and a 7:45. As he waving shorty high, you know he's showing his bling out. She got in the car, he drove, he pulled his thing out. This girl called feeling she mad, she threw the ring out. How she found out, she dreamt the whole thing out. Y'all be going through problems, you gotta work the kinks out. When you go to sleep, what do you think about? If y'all get a divorce, she gon' take everything except the kitchen sink out. Make it so cold that you gotta pull your mink out. Or grab your roller skates and turn a roller rink out. You not back up in the club trying to mink out. Meanwhile, she out, doing the same thing now. Nightmares from your dream, gal. Make you scream out. Still dreaming. Make you scream out. Still dreaming. What, what? 1, 2, 1, 2. Some dreams they dream, some dreams come true. What, what? 1, 2, 1, 2. Some dreams stay dreams, some dreams come true. Some people How you a man waiting for the next man to get rich? Your plan is to stick out your hand real quick. So if he feed your family and he serve you shit, then he need the head you get and he deserve your bitch. Since you wishing cash fall from the sky all your life, dwelling on the past when you was alright, when you was getting cash but wasn't too bright. Now you're locked down, you feel like busting them shells. Nobody owe you, can't do nothing for self. What niggas to show you how to come up with green? I schemed since I'm 14, what the fuck was your dream? Renting cars, little bras, saying you was seen with little niggas with chain, you was doing your thing. How high was I? You the thousandth guy that came around thinking we could see eye to eye. We on a different echelon, could've got bread together, now you get standing on. So keep dreaming. Some people yeah, dreaming. What, 1, 2, 1, 2. Some dreams they dream, some dreams come true. What, 1, 2, 1, 2. Some dreams they dream, some dreams come true. Some people yeah. She had several cars, she had credit cards, a castle, large master bathroom, getting the pedicure. Bellini by the glass full, says she been meaning to ask who and need a cash rule. Who can blast tools, and I'm eating cashews. Knew she was bad news, but we mad cool. Nothing sexual, cause I knew her since high school. Grew up with my dudes, like one of my crew. She worked for Fox News. One of her men's that she lent a drop to won't come back with it, so she want him clapped in it. Says it's important that it looks like an accident. She was snorting and her eyes had bags in it. She was recording, had a wire axe and shit. 4 days before I came by, she got bagged with bricks. Crossed the line from her world of newscasting to a world of entrapment. A good girl going back, still drinking. Still dreaming. What, 1, 2, 1, 2. Some dreams they dream, some dreams come true. What, 1, 2, 1, 2. Some dreams they dream, some dreams come true. Still dreaming. Yeah. Płyta Hip Hop is Dead i zestaw doskonałych raperów, których nazwisk i ksyw dla utrudnienia na razie nie zdradzę, chociaż myślę, że i bez tego dzisiejsza zagadka należy do tych łatwiejszych. Jeśli Państwo wiedzą, jaki utwór jest tutaj samplowany, to zachęcam do pisania justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeszcze raz przypominam i już za chwilę kalendarium historyczne. Ale zanim to, Leon Bridges i Bad Bad News. Education, but I can see right through a powder face on a painted fool. Let me slip through. Let me slip through. Why you tryna hold me back? Hey. I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Can you feel me? Let me come through. Let me come through. I'm tired of being in the back. Hey. I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Yeah. They tell me I was born to lose, but I made a good. Got a bad, bad news. I don't worry, don't worry, don't worry about people in my face. I hit them with the styling grace and watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish, I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Tell me I Prawie 24 minuty po godzinie 5, a ja przygotowałam dla Państwa kalendarium. I na początek rok 966, czyli cofamy się o wiele lat. Prawdopodobnie tego dnia odbył się chrzest Mieszka I, księcia Polan. I ta data jest uznawana za początek chrystianizacji ziem polskich. Chrzest uważa się również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego. W 1988 roku w Ostrowie Rednickim pod Gniezdem archeologowie odnaleźli fragmenty zabudowań pałacu Mieszka I i kaplicę z dwoma basenami chrzcielnymi i to właśnie w jednym z nich prawdopodobnie został ochrzczony władca Polan. Idziemy dalej, dużo dalej, do roku 1912 i do katastrofy, o której słyszał chyba cały świat. W nocy z 14 na 15 kwietnia po zderzeniu z górą lodową zatonął brytyjski parowiec transatlantycki Titanic. Uratowano około 700 osób z ponad 2000. Katastrofa Titanica była badana przez dwie komisje, brytyjską i amerykańską. Stała się też kanwą wielu utworów literackich i dzieł filmowych, dokumentalnych i fabularnych. Najgłośniejszym z nich był oczywiście Titanic Jamesa Camerona z 1997 roku. I dalej rok 1917. Wtedy zmarł Ludwik Zamenhof, lekarz, poliglota, twórca międzynarodowego języka Esperanto. Był tłumaczem i wydawcą dzieł literatury światowej w stworzonym przez siebie języku. Jego marzeniem było zbliżenie do siebie ludzi różnych kultur, języków i religii. 8-krotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, urodził się 15 grudnia 1859 roku. I mam dla Państwa jeszcze dwie daty urodzinowe. W 1942 roku urodziła się Danuta Wawiłow, poetka, tłumaczka literatury rosyjskiej, autorka słuchowisk radiowych i utworów dla dzieci i młodzieży. A te najbardziej znane to Rupaki, Nic się nie stało, Wiersze dla niegrzecznych dzieci czy Dziwna bajeczka. I ja przyznam od razu, że to jest jedna z moich ulubionych autorek utworów dla dzieci. Rok 1948 to natomiast urodziny Hanny Marii Gizy-Toman, dziennikarki radiowej, aktorki, autorki adaptacji i reżyserki słuchowisk radiowych. Pracowała w programie trzecim i drugim Polskiego Radia. W latach 1970-83 była aktorką Teatru Ateneum w Warszawie. Występowała też w spektaklach teatru telewizji, filmach fabularnych i serialach telewizyjnych. I na koniec wynalazki i patenty. Taka ładna kategoria. Otóż proszę Państwa, w roku 1896 w USA opatentowano płatki kukurydziane. Dwa lata wcześniej dr John Harvey Kellogg, dyrektor Battle Creek Sanitarium w stanie Michigan, umieścił płatki w menu zakładu. No i kto by pomyślał, że to już 125 lat. I jeszcze rok 1956. Wtedy w Chicago zaprezentowano pierwszy magnetowid. Producentem było amerykańskie przedsiębiorstwo Ampex. Nagranie było rejestrowane na taśmie magnetycznej o szerokości 2 cali, a pierwszym programem zarejestrowanym do późniejszego odtwarzania były wiadomości telewizyjne. No jestem ciekawa, kto z Państwa jeszcze ma u siebie magnetowid? Oczywiście ten pierwszy był wielkości pewnie szafy, ale taki mniejszy obstawiam, że w wielu domach można jeszcze znaleźć. We'll be right back. Earth, Wind and Fire za nami. A teraz na antenie radiowej Trójki niezbyt optymistyczna pogoda. Mówię, że niezbyt optymistyczna, ponieważ niestety zima nadal nie chce się z nami rozstać. Mimo, że przez chwilę pozwoliła się cieszyć wiosną, no to... Jak to mówią w sumie kwiecień, plecień. Przed nami kolejny powrót warunków zimowych na południu i południowym wschodzie Polski, a także dość ostry atak zimy w całym paśmie górskim, od Sudetów przez Tatry po Bieszczady. Miejscami powstanie pokrywa śnieżna, która będzie na tyle duża, że może spowodować utrudnienie na drogach, a także przerwę w dostawie energii elektrycznej. A jeśli chodzi o temperaturę, to wynosić ona będzie zaledwie 2 stopnie, w centrum kraju nieco cieplej, nawet do 5, a najwyższa temperatura 8 stopni w północno-zachodniej części Polski. Ognie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Uśmiechem chcesz mnie złowić i mieć dla siebie. Dookoła mnie wciąż krążysz, miła jesteś, podobasz się. Szansę masz jednym słowem. Te kręcone, rude włosy, tajemnicze trochę oczy i naprawdę nie. Bym rozumiał i się nie śmiał, ale nie wiesz jak powiedzieć o tym, co się w tobie dzieje. Nie wiesz jak mi powiedzieć o tym. Oj, nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Były takie, co wręcz płakały i z miłości ogromnej mdlały. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampan i na jachty mnie porywały. Były takie, co wręcz płakały i z miłości ogromnej mdlały. Prosiły mnie i płakały, aby mężem był i był panem. Ognie takie już... Wspaniały Andrzej Zaucha i Nie takie mnie kochały. Utwór, który jakiś czas temu odzyskał drugie życie dzięki grupie Problem, która samplowała ten kawałek w utworze Backstage. 24 minuty zostały do godziny 6, a ja mam już rozwiązanie zagadki, kto to słyszał. Właściwie dostałam odpowiedź ekspresowo. Chwilę po godzinie 5 na trójkowej antenie pojawił się utwór Still Dreamin', w którym pojawia się wielokrotnie zapętlany sample utworu The Interim z Diany Ross. A jako pierwszy poprawnej odpowiedzi udzielił pan Marcin z Krakowa. Gratuluję panu Marcinowi, a my słuchamy The Interim i Diana Ross. Next time. Rozmarzone klimaty o poranku. The Interim i Diana Ross. I zaczynamy, proszę Państwa, kalendarium muzyczne, które dziś rozbijam na trzy części, specjalnie po to, żeby można było je uzupełnić trzema piosenkami oczywiście. I zaczynamy od roku 1945. Wtedy na świat przyszedł Ritchie Blackmore, gitarzysta grupy Deep Purple i Rainbow i przy okazji twórca słynnego riffu z utworu Smoke on the Water. Blackmore został sklasyfikowany na 55. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Dalej rok 1966. Wtedy zespół Spencer Davis Group zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście piosenką Somebody Help Me. I był to już drugi hit tej formacji na Wyspach. W grupie oprócz Spencera Davisa grali też bracia Winwood, Muff i Steve, który później grał w formacjach Traffic i Blind Fate. I proszę Państwa, rok 1969, wtedy dwaj Beatlesi, John Lennon i Paul McCartney, nagrali utwór The Ballad of John and Yoko, opisujący historię związku Johna i Yoko Ono. Paul zagrał na basie, perkusji i pianinie, John zaśpiewał główne partie wokalne i zagrał na gitarach. W takim razie posłuchajmy, jak brzmiał ten duet. The Ballad of John and Yoko. Standing in the dock at Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac said, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris, honeymooning down by the Seine. Peter Brown called to say, you can make it okay, you can get married in Gibraltar near Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. The news people said, say what you're doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. The Ballad of John and Yoko, utwór, który obchodzi dziś 52. urodziny. A my kontynuujemy kalendarium muzyczne i dalej mamy rok 1959. Wtedy urodził się Dave Greenfield, klawiszowiec grupy The Stranglers. 14 kwietnia to także urodziny Wina Butlera, wokalisty, autora piosenek i multiinstrumentalisty, współzałożyciela grupy Arcade Fire, a urodził się w roku 1980. 80. A jeśli chodzi o sukcesy fonograficzne, to cofamy się o rok wcześniej, do roku 1979. Wtedy grupa The Doobie Brothers zdobyła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście piosenką What a Fool Believes. Amerykańska grupa The Doobie Brothers z utworem, który był prawdziwym hitem w Stanach Zjednoczonych w roku 1979. I mam dla Państwa jeszcze jedną datę, coś dla miłośników mocniejszych brzmień. W 1980 roku ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Iron Maiden, zatytułowany po prostu Iron Maiden. Zespół uważany jest za jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych w gatunku. Przez 40 lat światowej kariery muzycy formacji zostali laureatami setek nagród muzycznych, otrzymali ponad 500 złotych i platynowych płyt, a łączny nakład ich krążków to ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Taka okazja nie zdarza się często i skoro mamy rocznicę, to będzie też piosenka. Oczywiście z płyty Iron Maiden. Jeden ze słuchaczy, pan Marcin, napisał dziś pół żartem, że Red Hoci skończyli się na Red Hot Chili Peppers i tak pomyślałam, że mimo tego dużego dorobku pewnie są też tacy, którzy powiedzieliby, że Iron Maiden skończyło się na Iron Maiden. No cóż, zostawiam to pod rozwagę, a teraz Running Free na antenie radiowej Trójki. Pierwsze urodziny albumu Iron Maiden. A ja się przyznam, że na tę okazję założyłam swoją starą bluzę Iron Maiden, tak na pamiątkę. 5 minut zostało do godziny 6:00. To oczywiście znaczy, że audycja Trójka Budzi dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo za towarzystwo dzisiaj. Nazywam się Justyna Grabasz. Audycję realizowała Elżbieta Różycka. I na koniec już Państwo słyszą Jamiroquai i Black Capricorn Day. Do usłyszenia. Thank you.